ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 86 श्लोक 13-16। शिशुक उवाच कृष्णस्यासीद् द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णायक भक्त्या पूर्णात्या शान्त कवेरलं पठः। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रुतदेव नामक कृष्ण का एक भक्त था जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण को अनन्य भक्ति करने से पूर्णतया तुष्ट होने के कारण वह शांत विद्वान तथा इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा मुक्त था। हरे कृष्ण। आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा होगी, रथ यात्रा, और इस अध्याय में भी भगवान कृष्ण की यात्रा का वर्णन होते हैं। कौन सी यात्रा, कहां से कहां? द्वारका से मिथिला। मिथिला का मतलब क्या? मिथिला एक देश है। इस अध्याय में लगते है वो मिथिला नगर गए, तो कौन सा जाएगा मुझे मालूम है, कभी मुजफ्फरपुर होगा। मुझे मालूम है मिथिला कहाँ पर है, वो बिहार में, बिहार के उत्तराखंड में है, और नेपाल, उस नेपाल वो तराई बोलते, वो सब मिथिला, मिथिला बोलते। लेकिन मिथिला वो शैव हंस स्थिति है, करीब मुजफ्फरपुर या जनकपुर आज का। तो भगवान मिथिला गए है, किस लिए गए हैं? जाते हैं, अभी तक नहीं गए। किस लिए? भक्तों को मिलने के लिए, भक्तों को कृपा देने के लिए। तो देखिए भगवान इतने दयालु है, तो वे भगवान है परम पुरुषोत्तम। और अनेक भक्त और योगियम भी और कर्मी भी ज्ञानी भी भगवान की सेवा करते, वास्तव में खाली भक्तों वास्तविक सेवा कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत योगियम भी कर्मी ज्ञानी भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के पास जाते, मंदिर जाते हैं, बहुत कष्ट करके यात्रा करते हैं। आजकल इतने कष्ट नहीं होते तो कार या बस से जाना है, लेकिन अभी तक बहुत लोग पैदल से जाते द्वारका, यहां से महाराष्ट्र से भी अभी तक लोग जाते चल के जाते महाराष्ट्र से द्वारका। तो बहुत कष्ट लेते भगवान का दर्शन मिलने के लिए, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि अगर कोई इतनी दृढ़ भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं उनके पास जाते हैं। तो इस यात्रा में भगवान मिथिला जाते हैं, विशेषकर दो भक्त को मिलने के लिए। तो एक भक्त का वर्णन हुआ 3 श्लोकों में, वो भक्त का क्या नाम है? शुद्धदेव। एक विशुद्ध ब्राह्मण दरिद्र, मतलब उनकी आर्थिक अवस्था तो ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हृदय में दरिद्रता नहीं थी, हृदय थोड़ा बड़ा था कृष्ण भक्ति से। और एक दूसरा भक्त भी मिथिला में थे, उनका क्या नाम? राजा। एक दरिद्र ब्राह्मण थे और एक धनी क्षत्रिय मिथिला के राजा, उनका नाम बहुलाश्व। तो दो भक्त को कृपा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए हैं, और दोनों गुणी थे, सद्गुणी। तो शुद्धदेव दरिद्र, मतलब रोज जो मिलते थे ग्रहण किए थे, और कल क्या खाना होगा तो कोई चिंता नहीं। तो जो भगवान मुझको भेज देंगे मैं और मेरा परिवार ले लेंगे, और अगर भगवान कुछ नहीं देंगे तो ठीक है, वो भी भगवान की कृपा है। तो ऐसा स्वभाव, और आज तक ऐसे बहुत साधु है जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है खाने के लिए, तो ऐसे भ्रमण करते हैं एक तीर्थ स्थान से दूसरे, और खाना पीना सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और जो भी मिलते ग्रहण करते। एक बार देखा था कुरुक्षेत्र में शीत काल में बहुत साधु, वो क्या बोलते हैं वो सरोवर, ब्रह्म सरोवर है उसका दूसरा नाम, नहीं ब्रह्म सरोवर वो उसका एक नाम। तो उसके पास सब सोते रहते हैं, खाली एक खंभा सबके ऊपर एक कम हो जाए, बहुत बहुत ठंडक, लेकिन संतुष्ट जो भी हो, कोई जाएगा नहीं है, कोई रहने का जाएगा नहीं है, तो हम ऐसे शयन करते हैं आकाश के नीचे बहुत ठंडे में। कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, ये भगवान की कृपा है। तो सूर्यदेव गृहस्थ थे और ब्राह्मण, लेकिन उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी। जो भगवान देखते हैं वो ही भगवान की कृपा है। और एक राजा भी थे बहुलाश्वर, वे भी शुद्ध भक्त थे। तो एक दरिद्र लेकिन संतुष्ट, और दूसरे धनी लेकिन संतुष्ट, तो दोनों के एक ही स्वभाव। जो भगवान मुझको देते हैं तो वो भगवान की कृपा है। तो अगर भगवान मुझको क्रॉ क्रॉ रुपया देते वो भगवान की कृपा है, और अगर भगवान कुछ भी नहीं देते वो भी भगवान की कृपा है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य बहुलाश्वर एक महान राजा थे और सूर्यदेव एक सामान्य ब्राह्मण। एक्चुअली उस समय तो दरिद्र ब्राह्मणों को ज्यादा आदर देना था लोगों से, महान धनी राजाओं से। वो राजागण दरिद्र ब्राह्मणों के पास जाते थे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो दोनों शुद्ध भक्त थे। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान किसी के सामाजिक अवस्था को विचार नहीं करते। तो अगर कोई धनी हो लेकिन भक्त है, ठीक है, वही भक्त है। अगर कोई दरिद्र है भक्त है, वो भगवान के भक्त है, और भगवान ऐसे भक्तों को पूर्ण कृपा देते। और अगर कोई भक्त नहीं है तो महान धनी होने के भी, तो भगवान तो वैसे लोगों को ज्यादा कृपा नहीं देते। मतलब वो भगवान एक वचन में वही भगवान की कृपा है। अगर कोई धनी है मतलब वो पुण्य कर्म का फल है, लेकिन वो भगवान का वास्तविक, भगवान की वास्तविक कृपा का लक्षण नहीं है। इसके बारे में दूसरा कहानी है चैतन्य चरितामृत से। वो गोपीनाथ पट्टनायक चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त रामानंद राय के चौके पर। तो एक बार क्या हुआ, वो लंबा कहानी है, संक्षेप में बोलता हूं। वो गोपीनाथ पट्टनायक का कुछ जागरण था राजपुत्र के साथ। तो राजपुत्र के साथ जागरण करना तो बुद्धिमान नहीं है। तो राजपुत्र उसको क्या बोलते हो, डंग के ऊपर लगाया। डंग का मतलब वो नीचे वो क्या बोलते हैं, वो थलवा, वो कहीं थलवा रहे ऐसे सीधा रहते, और लोगों को क्या बोलते हैं, पुश करता ठेलना है उसके ऊपर, ऐसे मार जाते। तो ऐसा वो राजपुत्र तो गोपीनाथ पटनायक को ऐसे दंड देने वाले थे, क्योंकि वो गोपीनाथ पटनायक वो राजसभा में राजपुत्र को अपमान किया। तो राजपुत्र ऐसे ठीक है, मुझको अपमान करता हूं और मैं तुमको मार देता हूं। तो ये समाचार चैतन्य महाप्रभु के पास आया, कई बात आया है यो। प्रभु प्रभु महाप्रभु क्या करना चाहिए, वो आपके प्रिय भक्त मार जाने वाले हैं राजपुत्र के द्वारा, तो क्या करना चाहिए आप थोड़ा सा बताओ राजा को, ये सब रुका दो। महाप्रभु कुछ क्या हुआ, तो गोपीनाथ पटनायक एक्चुअली कुछ पदमा खाली राजपुत्र को अपमान नहीं किया, कुछ बदमाशी नहीं की, कुछ दुर्नीति। तो महाप्रभु वाले ये तो ऐसे किया था, और राजा का अधिकार या कर्तव्य है शासन करना, अगर कोई अपराधी हो तो उसको शासन देना चाहिए, और अगर मेरे पास आना है उसको क्षमा करने के लिए तो सब मेरे पास आएंगे, जो सब बदमाश मेरे पास आएंगे। तो ठीक है, तो राजा तो राजा हो, और अगर राजपुत्र एक ही काम है भगवान की से शरण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि, तो तीन बार भक्तों आए थे, प्रभु प्रभु कुछ करो कुछ करो कुछ करो, आपके भक्त मार जाने वाले हैं, कुछ करो। महाप्रभु बोले अगर ऐसे अगर एक बार और मेरे पास आएगा ये बात बहु के, तो मैं पूरी को छोड़ दूंगा, मैं भी यात्रा करूंगा, मैं अलालनाथ जाऊंगा और यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगा। तो मुझको इतना विरक्त करते हैं, तो मेरी एक ही इच्छा है भगवान की सेवा करने, भगवान का कीर्तन करने क्या, और आप लोग तो हमेशा आते हैं मुझको उपद्रव करते हैं। फिर एक दूसरे काशी मिश्र जिनके घर में महाप्रभु रहते थे, काशी मिश्र जो राजपुरोहित थे, राजगुरु राजगुरु थे, तो राजा के पास गए हैं और सब कुछ राजा को बता कि आप आपका सुपुत्र ऐसे योजना सृष्टि किए है कि गोपीनाथ पटनायक जो आपका सेवक है तो मार दे, ठंग नहीं है ठंग। तो राजा बोले क्यों, तो हम भी पूछते क्यों, तो इतना सा बड़ा अपराध नहीं किया तो उसको मार देने का क्या जरूरत है। तो राजा बोले कि मेरी इच्छा थी कभी वो पैसा जो गोपीनाथ पटनायक दुर्नीति से ले लिया तो उसको मिलना, तो उसको हत्या करने से क्या फायदा होगा, फिर हम पैसा कभी नहीं मिलेंगे, तो रुका दो उसको मारा मत दो। गोपीनाथ पटनायक को मुक्त दिया और राजा के पास आया, तो ऐसा उचित है, तो ठीक है मैं थोड़ा बदमाशी किया था लेकिन मुझको मारा जाए तो कैसे डर रहा है। तो राजा बोले तो ठीक है ठीक है, मुझे मालूम नहीं था, मेरा लड़का ऐसा किया था, स्वयं नहीं किया था, तो ठीक है जो भी चोरी किया था तो उसको रख दो, और अगर तुम संतुष्ट नहीं हो इतने सफाई से मिलने से तो तुमको और ज्यादा पैसा दे देता हूं। तो उसके बाद गोपीनाथ खातनायक चैतन्य महाप्रभु के पास गए हैं और महाप्रभु के सामने थोड़ा दंडवत प्रणाम किए है और महाप्रभु को बोले कि मुझको बचा दे आपकी कृपा से, मुझको बचाए, लेकिन मेरा विचार है कि खाली मुझको बचाए नहीं, लेकिन वो समस्या जो थी कि मुझे ज्यादा पैसा ले और पैसे राज को वापस देना, तो कोई उपाय नहीं था, तो वो कठिनाई से भी मुझको बचाए और मुझको ज्यादा पैसा भी दे, ज्यादा बेटा। लेकिन मुझे लगते है गोपीनाथ खातनायक चैतन्य महाप्रभु को बताए तो मुझे लगते है कि एक्चुअली यही सब आपकी वास्तविक कृपा नहीं है। आपकी वास्तविक कृपा हो अगर आपसे हम शुद्ध कृष्ण भक्ति मिल सकते, तो यही सब मिलना, ज्यादा पैसा, संकट से बचाना, तो वो आपकी वास्तविक कृपा नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमेशा अनेक प्रकार के संकट होते हैं। तो अगर आपसे हम कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं तो वो आपकी वास्तविक कृपा का लक्षण होगा। तो भक्त ऐसे सोच, और एक आचरण भी गौण चाहिए कि जिंदा भक्तों महाप्रभु के पास आए हैं महाप्रभु को बचाने के लिए, तो बिना पातना है ठंग के ऊपर है और उसका प्राण हरण की योजना है और गोपीनाथ खातनायक की मुक्ति के बाद भक्त फिर महाप्रभु के पास आए हैं और बताए कि अभी मुक्त हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों से पूछे कि वो गोपीनाथ जब ठंग के ऊपर थे तो क्या किया उस समय, और भक्तों महाप्रभु को जवाब दिया कि जो निर्भय हमेशा जगते थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, भय नहीं था, थोड़ा साहस था, अगर मैं मर जाऊंगा तो वो महाप्रभु की कृपा है, लेकिन मेरा एक ही कर्तव्य है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, सदैव जप। तो वैसे भक्त शुद्धदेव और बहलाश्रम दोनों, तो वैसे भक्त दोनों की पूरी श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण, पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूरा कष्ट लेके बहुत बड़ी दीर्घ यात्रा, भगवान के लिए कोई कष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये भगवान की नर लीला है, भगवान की बहुत रूप है, खचक के रूप, माछली के रूप, नरसिंह रूप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भगवान के नर रूप कृष्ण राम वामन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो है खेल सर्वतम नर लीला नर बपू तहा स्वरूप भगवान की सभी लीलाओं में सभी दिव्य रूप धारण करने में भगवान की नर लीला श्रेष्ठ सर्वतम नर लीला नर बपू तहा स्वरूप भगवान का स्वयं रूप है नर रूप जैसे नहीं है हमारे रूप भगवान के रूप जैसे हमारे रूप मतलब अभी हम मनुष्य रूप धारण करते हैं तो ऐसे नहीं है कि भगवान का रूप मनुष्य जैसे है नहीं है मनुष्य के रूप भगवान के रूप जैसे है तो जब हम यात्रा करते हैं खास अगर रात में इतने दूर जाना है द्वारका से मिथिला गुजरात से बिहार तो हम बहुत कष्ट जैसे महसूस करेंगे नहीं बहुत आज वो यात्रा तो 4-5 घंटे हो लेकिन कल कितने वक्त जाएंगे मंगलाती हम लेकिन तो सब लगभग मारा हो कल से तो इतना कष्ट होते धूप में 4 घंटे के यात्रा करने लेकिन भगवान रात में आज जो गुजरात बोलते एक्चुअली सौराष्ट्र क्या बोलते खाटवाड़ी खाटियाबाड़ी द्वारका एक्चुअली उसका दूसरा नाम है वो पुराण शास्त्र में अर्थ देश तो वहां से बहुत दीर्घ यात्रा की मिथिला था तो बहुत दिन लगा लेकिन भगवान के लिए कोई कष्ट नहीं भगवान सदैव प्रसन्न रहते तो किसलिए भगवान ने दीर्घ यात्रा की थी तो खस शुद्धदेव और बालाश्व को कृपा देने के लिए और सब मिथिला निवासियों को कृपा देने के लिए और भगवान के साथ बहुत ऋषि मुनिगण को पूरे सारे का है भगवान ने इस अध्याय तो भगवान और सब ऋषि मुनिगण तो बीच में यात्रा के बीच में मतलब तो गुजर द्वारका से शुरू करके मिथिला गए हैं और बीच में बहुत नागार और गांव में रुक गए थे हॉल के रात को और रास्ते में बहुत लोग भगवान के दर्शन मिले और भक्त लोग के दर्शन मिले तो ऐसे भगवान केवल शुद्धदेव और बालाश्व को कृपा नहीं दिए बहुत रास्ते में बहुत बहुत भक्त थे जो भगवान को स्वागत दिए हैं पूजा किए थे और भगवान को कुछ जल फल मिठाई इत्यादि को अर्पण किए थे तो ऐसे ही भगवान बहुत दयालु है द्वारका निवासी है लेकिन कभी कभी कभी एक्चुअली बहुत बार भगवान यात्रा की तो नीति लगाए हैं और एक बार कुंडी में आ गए हैं रुक्मिणी हरण करने के लिए और स्वाद भी गए हैं और स्वाद और पूरा ब्रह्मांड को उज्जैन क्या बोलते लंघन करके वो महाविष्णु के पास गए ब्रह्मांड के बाहर गए और कुरुक्षेत्र भी गए बहुत बार हस्तिनापुर गए और आसाम भी गए हैं, वो भूमासु प्राग ज्योतिष्कर में रहते थे, तो आज वो आज का उठा आसाम में प्राग ज्योतिष्कर, आज का नाम डिब्रूगढ़, वो एकदम भारत के वो चीन की सीमा के बाजू में है। तो ऐसे ही भगवान बहुत यात्रा की थी और भगवान तो गरुड़ के स्कंद आरोहण करके जा सकते, लेकिन ज्यादा यात्रा रात में की थी। अगर बहुत तुरंत जाने का जरूरत था तो भगवान गरुड़ के ऊपर गए, लेकिन ज्यादा यात्रा रात में किए हैं और एक वाराणसी भी गए हैं, वाराणसी तो रात में गए थे। जैसे कि रास्ते में वो सब पुण्यशाली लोग जो रहते थे तो अवसर मिलते थे भगवान की पूजा करने, स्वागत देने, भगवान को कुछ पाओ जाओ अर्पण करने, तो ये भगवान की कृपा है और आज का भी ऐसे ही कृपा होगी। भगवान अपना घर से निकल जाएंगे और यात्रा करेंगे लोगों को कृपा देने के लिए और सभी लोग तो अवसर मिलेंगे कम से कम भगवान का दर्शन करने और कीर्तन में भी भाग ले सकते और भगवान का प्रसाद मिलेंगे और वो राशि पकड़ सकते और कई लोग पूजा भी करेंगे और भगवान को कुछ पैसा फल फल इत्यादि अर्पण करेंगे। तो ये भगवान की दया है, भगवान इतना दयालु है कि लोग जो भगवान के पास नहीं जाते हैं अवसर मिलते भगवान का दर्शन मिलने तो भगवान भक्तों के पास जाते, तो ये भगवान की अवर्णनीय कृपा है जो हम भगवान में भी मिलते हैं। तो भगवान कैसे यात्रा करते हैं, तो ये एक विशाल महोत्सव है। वो पुलिस रिकॉर्ड आते है कि हर साल बड़ोदरा में 3 लाख व्यक्ति उपस्थित होते रथ यात्रा में, तो लगते है सबसे बड़ी रथ यात्रा, मतलब जिनमें जिसमें सबसे ज्यादा लोग उपस्थित होते पुरी में होते उधर, तो मुझे मालूम नहीं, करीब 20-25 लाख लोग उपस्थित होते, बहुत बड़ी भीड़ होती है। और 2 नंबर क्या कलकत्ता रथ यात्रा या अहमदाबाद में भी बहुत बहुत सारे लोग उपस्थित होते, लगते अहमदाबाद नंबर 2 जन, तो 2 और 3 है कलकत्ता और अहमदाबाद या अहमदाबाद और कलकत्ता, और लगते 4 नंबर है मतलब पब्लिक के संख्या में बड़ोदरा नगर विचार, क्योंकि बहुत रथ यात्रा गए थे बॉम्बे में, लंदन में, बर्लिन में, मद्रास में, बहुत जगह मथुरा में। एक्चुअली भारत के बाहर इतने सब पब्लिक उपस्थित नहीं होते, भारत में ज्यादा लोग होते, लेकिन बॉम्बे में, दिल्ली में तो इतने बड़े शहर में तो लोग इतना ऊंचे लोग हैं कि ऐसे लोगों का कोई जरूरत नहीं है भगवान का दर्शन करने, मुझे मालूम है। तो इतने बड़े शहर में तो इतने सारे लोग तो रात यात्रा में भाग नहीं लेते, मतलब ऐसे सोचो नहीं मेरे लिए भगवान का दर्शन करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना व्यस्त है तो समय नष्ट करना नहीं है, रथ यात्रा में भाग लेते, काम करते। तो एक्चुअली पूरे गुजरात में ये रथ यात्रा बड़ा महोत्सव है। तो पहले खाली अहमदाबाद में, फिर बड़ौदा में और सूरत में इस्कॉन का आयोजन था, और अभी हलोल में भी होते और भावनगर में भी होते हैं। भावनगर में भी स्थानीय लोग का आयोजन करते। तो लगते है ये जगन्नाथ यात्रा तो गुजरात की संस्कृति में आ गए हैं। रथ यात्रा के दिवस में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चाहिए रथ के ऊपर। तो और द्वारका में भी रथ यात्रा होती है, लेकिन इसी दिवस में भी है। तो रिपब्लिक डे में हो जाने। तो ऐसे है हर साल भी खाली बड़ौदा निवासियों इस रथ यात्रा में, जगन्नाथ की रथ यात्रा में उपस्थित नहीं होते। तो दूर से भी भक्तों आते, हर साल चंडीगढ़ से आते, वृंदावन से कई भक्त। तो पहले मुंबई में भी दो बस बड़ा करके भक्त आते थे, लेकिन अभी मीरा रोड इस्कॉन की रथ यात्रा होते है, इससे मुंबई के भक्त नहीं। तो इस साल झांसी से भक्त आए थे। हरि बोल हरि बोल। तो आशा है तो हर साल झांसी से भक्त आएंगे। जब तक झांसी में रथ यात्रा नहीं होगी, तो आशा है तो झांसी के भक्तों नहीं आएंगे बड़ौदा रथ यात्रा, क्योंकि खुद करेंगे झांसी। होती है रथ यात्रा दूसरे तरफ पर एक बार, लेकिन सबसे अच्छा हो रथ यात्रा के दिवस में, मेरा विचार। विदेश में कोई भी दिन हो सकते, क्योंकि विदेशी लोग नहीं जानते रथ यात्रा क्या है, लेकिन मेरा विचार है कि इसी दिन कम से कम भारत में रथ यात्रा के दिवस में रथ यात्रा। तो आप ऐसे करो, महामान प्रभु भी आने वाले हैं, और लगते हैं महामान प्रभु तो बहुत रथ यात्रा में उपस्थित होते और खुद आयोजन करते, कानपुर में, लखनऊ में, मथुरा में, बहुत जगह में। और जय बचाकर महाराज भी तो साल में मुझे लगते कम से कम 50 रथ यात्रा में उपस्थित होते, और महामान प्रभु भी रथ यात्रा बहुत पसंद है। लगते महामान प्रभु 10-12 में उपस्थित होते। तो ये महोत्सव श्रील प्रभुपाद का बहुत प्रिय है। श्रील प्रभुपाद बचपन में सर्वप्रथम रथ यात्रा का आयोजन किए थे, और बुढ़ापा में श्री प्रभुपाद तो हमेशा जवान है, क्योंकि वैकुंठ के दूत थे। लेकिन हम ऐसे व्यवहारिक बच्चन में हम ऐसे प्रभुपाद के बुढ़ापा प्रभुपाद फिर तो बचपन में आयोजन किए है, और बुढ़ापा में भी आयोजन किए है पूरा दुनिया में रथ यात्रा। अभी जगन्नाथ जगत गए हैं, तो केवल पूरी नाथ नहीं है, जगन्नाथ है श्री प्रभुपाद की कृपा से। तो ये सभी महोत्सव प्रेमामय है, आनंदमय है। तो आप सब आए हैं, और खाली ये निवेदन है आप जगन्नाथ रथ यात्रा में गाइए, जम के नाचे, और ऐसे कृष्ण कृष्ण भक्ति में आनंदित रहो। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ रथ यात्रा की जय, भगवान जगन्नाथ की जय, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।